بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. İkinci sorun, sabah namazının vakti ne zaman başlıyor, ne zaman biter? Sabah namazının vakti fecrin aydınlığı ile başlar. Bu fecri ikiye ayırmışlar. Birisi fecri kazip, fecri sadık dedikleridir. Fecri kazip sabah namazının vakti girmeden, yani fecrin aydınlığı başlamadan evvel yalancı bir aydınlık belli olur ufukta. Ve o insanı bazen çok çok aldatır. Mesela İmam Malik'in Muvatta'sındaki hadis-i şerifin birisinde Abdullah İbn Ömer'den geceleyin kalkıyor, bu yalancı aydınlığı görünce hemen vitrini kılıyor tek rekat olarak. Aceleden. Bekliyor, bekliyor, baksa ki fecr başlamadı. O gördüğünün fecri kazip, yalancı fecir dediğinin dediklerinin olduğunu anlayınca kalkıyor, bir rekat daha kılıyor, önceki kılmış olduğu vitri çifliyor. Vitirlikten çıkartıyor. Neden? Çünkü vitirden sonra namaz yoktur hadisine muhalif olmamak için. Ve ondan sonra gece namazı kılmaya başlıyor. Ta ki fecrin tuluğunu hissedince aydınlığını, bu sefer vitirle namazına nihayet veriyor. Bu ise takriben, yani tam bir, yani sabit vakit ayarlaması olmamasına rağmen 2,5 saat güneş doğmadan evvel başlıyor, güneş doğana kadar. Ama bu buralarda 2 saatten aşağıya düşmez. Düşmüyor yani. Bu mıntıkada, bu meridyen üzerinde fecrin girişiyle güneşin doğuşu arasında 2 saatten daha az bir vakit olmuyor. Bunu da tahminen 2 saat 20 dakika, 2,5 saat olarak hesap ediyoruz burada. Çünkü fecrin aydınlığını aynen Türkiye'de olsun, Suudi Arabistan'da gördüğümüz gibi burada görme mümkün değildir. Hele kışın hiç değildir. Velev ki yazın bile olsa etrafın, şehirlerin lambalarla çok ışıklandırılmış olması hasebiyle fecrin aydınlığı hissedilmiyor, görülmüyor burada. Ancak çok açıldıktan sonra görüyorsun. Çok çok açıldıktan sonra. Ve bu güneş doğana kadar gider. Anlatabildim. Vakti o zamana kadardır. Namazın ne zaman kılınacağına gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam devamlı sabah namazına kalkık ulaşmıştır. Yani fecirden evvel kalkıyor, gece namazını kılıyor, vitri kılıyor, hafifçe uyumaz bir halde uzanıyordu ve Bilal'in ezanını bekliyordu. Ve ekseriyetle tamamen de namazı böyle kıldırmıştır ve asıl olan da budur. Ama bazı mazeretlere göre o vakitten daha da gecikti mümkündür. Bu da mazeretlerin ehemmiyetine binaen peş peşedir. Anlatabildim değil mi? Mesela insanın yalnız kalması, cemaatle namaz kılınacak bir yerin uzak olması. Anlatabildim değil mi? Mesela Türkiye'de olsan her yerden duymuş olduğun ezan, birincisinde biraz tembel olsan, ikincisinde biraz daha başka, üçüncüsünde biraz daha başka derken bütün ezanların bitişine doğru, yani sen ayaklanabilirsin, kendine gelebilirsin ezanı sık sık duyman hasebiyle. Çünkü bütün camilerin ezanı şu anki imkanlarla hemen hemen her yere duyuluyor. Anlatabildim değil mi? Uyuyup kalma böyle bir mazerettir. Yalnız iraden kat'iyetle karışmayacak. Yani eğer kalkamama tehlikesiyle baş başaysan, bunun tedbirini alma imkanı var ise bir saat kurmayla, saati kurmadan yatırsan kendin bunu arzu ediyorsun demektir. Şimdi eğer niyet hakikaten kalkmaysa, sana bu niyetine yardımcı olacak olan kurulan bir saat var. Bu bir. Ama tabii ki bu, kalkarsam kılarım, kalkamazsam da sonra kılarım havası içerisinde oluyor herhalde. Hissettiğim kadarıyla, yani kalkarsam kılarım, kalkamazsam kılmam havası içerisindedir. Bu hareket önce insanın sabah namazını veyahut bir başka namazı da olsa hüküm aynıdır, cemaatle kılmayı terk etmesine sebeptir. Bu bir. Çünkü cemaatle kılınan namazdaki iştiyak kim olursa olsun, ilmi seviyesi ne olursa olsun, kat'iyetle cemaatle kılınan namazla ferdi kılınan namazdan alınan haz aynı değildir. Beş vakit farz için diyorum. Ben yalnız kılayım, namazı aceleden kılarım. Ama cemaatle olduğu zaman başka bir adabına dikkat etme ihtiyacını hissediyorsun. Yani seni cemaate gidip gelme edeplendiriyor. Bu bir. Hiçbir mazereti olmadan namazdan, cemaatle namaz kılmaktan böyle geri durma iştiyaklı, arzulu olan birisi kendisinin daha ileride büyük belalara bulaşmasına sebep olma hazırlayan birisi demektir. Aynen cemaatle namaz kılmaya alışmayan, buna ihmal davranan bir insan namazı önce vaktinden sonralara bırakmaya başlar. İlk alışkanlığı bu olur. Ferdi kılan bir adamın tam böyle namazı vaktinde kıldığı mümkün değildir. Mesela ben şu an oturur olsam, cemaatle namaza gitmeye hazırlamasam kendimi, işimi bitireyim de öyle kılayım, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika derken bu devamlı ziyadeleşir. Ve bunun da ilk merhalesi nifak olduğu gibi seni ulaştırdığı merhalesi de nifaktır. Ama aynı seviyede bir nifak değildir. Mesela İbn Mesud'dan Müslim'deki gelen hadis-i şeriflerde o zamanki Müslümanlar kendilerinin münafıklardan kabul edilmemeleri, sayılmamaları için sürünerek de olsa iki kişinin arasında camiye, cemaatle namaz kılmaya gelirlerdi diyor. Neden? Sabah namazından ve yatsı namazından sadece münafık ağırlık duyar diyor. Bak şimdi başlangıcı bu. Peki namazı geciktirince ne oluyor? Namazdaki 6 sıfat tamı münafıklık alametindendir. Namaza kalkarken cemaatle namazı kılmayı terk etme. Namaza kalkarken tembel tembel kalkma. Ondan sonra namazda az Allahu Azze ve Celle'yi zikretme. Tamam mı? Ve ondan sonra namazı kızaracak vakte kadar bırakma. Tabii, bu da işte bu münafık namazıdır. İşte bu münafık namazıdır diyor. Anlatabildim mi? Bak bu hasletleri getiriyor. Cemaati terk etme olduğu gibi, acele kılma sebep olduğu gibi. Anlatabildim mi? Ondan sonra kırmızılaş, güneşin kızardığı vakte kadar bırakmaya da gelince bu münafık namazı diyor. Tabii ki cemaatle kılmama nifak olduğu gibi namazı geciktirme de nifaktır ama aynı seviyede nifak değildir. Anlatabildim değil mi? Sebep olduğu ilk merhale budur bunun. Namazın. Ama insanın irade-i cüz'iyesi karışmadan geciktirdiği yerler olur ki bunlar insan hayatında nadir rastlanan şeyler olmalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında ona bir kere isabet etmiştir bu. Fakat ona isabet edişi bile büyük bir rahmet oldu bizim için. Eğer o Tebuk seferinde sabah namazını kaçırıp da uyuyarak kaçırılan namazın nasıl eda edileceğini anlatmasaydı o haliyle biz şu an öyle bir halde ne yapacağımızı bilemezdik. Bu gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hareketi gafillikten değil, haşa, ümmetine bir meseleyi öğretmeye mebni olmuştur. Anlatabildim değil mi? Ve de namazı kaçırdıktan sonraki söylemiş olduğu söz çok manidardır. Şöyle, gece bir hayli yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam uyumak istemiyor, sabah namazını kaçırırım korkusuyla. Bilal diyor ki ey Allah'ın Resulü siz istirahat edin, ben namaz vaktini bekleyeyim diyor Tebuk Harbi'nden dönerlerken. Peki diyor, o zaman herkes uyuyor, tamam, Bilal de namaz beklemeye kalıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir uyanıyor ki göğsüne güneş vuruyor. Yani güneş doğmuş ve yükselmiş. Hemen kalkıyor, Bilal ne yaptın sen diyor. Hani bekleyecektin ya diyor. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü seni uyutan beni de uyuttu diyor. Ve hemen buradan toparlanın çünkü burada şeytan vardır diyor. Ve namazı kaçırdığı yerde namaz kılmıyor. Anlatabildim değil mi? Yani bu hadis-i şerif bayağı manidardır. Çünkü oradan uzaklaşmalarını istiyor. Lambayı yak oğlum. Oradan uzaklaşmalarını istiyor. Neden burada şeytan var, onları galebe çaldı diye. Fakat peygamberin bu hareketiyle biz uyuyarak kaçırılan namazın nasıl eda edileceğini öğrenmiş oluyoruz. Anlatabildim değil mi? Ha. Ve bu hadis-i şerifi başka türlü istidlal etmeye çalışanlar da var. Şöyle diyorlar, o an güneş kerahat vaktini geçmediği için uzaklaşmak istedi. Fakat hadis-i şerifin beyanında illeti kendisi söylüyor. Yani buradan hemen uzaklaşalım, burası şeytanların mekanıdır diyor. Ha, yani güneş daha hala kerahat vaktini geçmedi de gidelim demiyor. Öyle olmuş olsaydı bekleyelim derdi. O vakit geçene kadar böyle yapardı. Bizzat hadis-i şerifin kendi yani bünyesinde bulunmayan manayı insanın kendisini zorlayarak çıkarması yanlış anlamalara ve çeşitli anlamalara sebep olacağı için bundan imtina etmek gerekir, kaçınmak gerekir. Bunun akabinde irade-i cüz'iyesinin karıştığı nispette, tabi kalkarsam kılarım, kalkamazsam kılamam, ya bunun nasıl olsa namazda yani güneş doğduktan sonra kılınmasına da ruhsat var gibi sözlerle bir insanın namazı terk etmesine dönük cürmü vardır. Tabi bunun seviyesi nasılsa. Mesela bunun nasıl olsa güneş doğduktan sonra da kılınmasına dair ruhsat vardır sözü batıl bir sözdür. Uyuyarak yani uyuyup kalanın ancak güneş doğduktan sonra kılma selahiyeti vardır. Ruhsat onun içindir. Mesela şöyle diyeyim. Bazen istidlal ediyorlar şu hadis-i şerife. Adamın birisi geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bir kadını öptüm diyor. Cimadan başka her şeyi yaptım diyor. Öptüm, sıktım, böyle kullanıyor. Ne yapayım diyor. Yani ben mahvoldum şeklinde konuşuyor. O da diyor ki kalk abdest al, namaz kıl. Çünkü namaz günahları giderir. Yani hasenat, seyyiatı giderir diyor. Akabinde diyor ki, deniliyor ki peygamberimize ey Allah'ın Resulü bu. Sadece bunun için mi? Herkes için mi? Herkes içindir diyor. Yani bu böyle günah işleyen. Bu sefer bundan adamın birisi çıksa dese ki yani ben istediğim karıyı tutup öpeyim kadını, ondan sonra da böylece namaz kılayım, benim günahlarımı götürür derse, bu aynen o adam gibi değildir. Çünkü bunun işlemiş olduğu günahta hevasına uymaktan mı ada bir taammüt vardır. Değil mi? Yani kasıt vardır. Her insan günah işleyebilir. Fakat işlemiş olduğu günah hakikaten yani acizliği nefsi hevasına uyarak yapmasıyla olduysa onun akabinde onun tövbesi çok basittir. O kadar basit ki Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında ne kadar zina gibi bir günah vuku bulduysa onların sahipleri gelip itiraf etmişlerdir. Değil mi? Ben zina yaptım ey Allah'ın Resulü beni temizle diyor. İyi biliyor ki zina gibi bir günahın temizlenmesi hatla ancak rejimle oluyor evliyse. Bir hayli yani şeyden sonra kadın en sonunda geliyor beni recmedin diyor. Ve Peygamberimiz de Müslümanlara bunu recmedin herkes şahit olsun diyor. Kadın tabi recmin neticesi vefat ediyor. Peygamberimiz namazını kıldırmak için kalkıyor. Hazreti Ömer de diyor ki ey Allah'ın Resulü bir fahişenin namazını mı kılacaksın diyor. Zaniyenin. Ömer böyle deme diyor. O kadın öyle bir tövbe etti ki diyor, Medine günahkarlarına paylaştırılsaydı ona onun tövbesi yeterdi diyor. Bir insanın nefsini Allah için feda etmesi basit mi diyor. Bak, günah işledi, zina gibi bir suç işledi, nefsine hevasına uydu. Ama onda bir taammüt düşünülmüyordu. Ve arkasından da nefsini feda edebilecek bir tövbe nasip oluyor. Değil mi? Yani ama az önceki anlattığım meseleyi böyle delil getirerek, heva ve arzusuna şeriatı uydurma kastıyla yapacak olursa o aynen böyle değildir. Ama bakın, bu hadis-i şerifi ehli ilim nasıl bir mesele için delillendiriyor. Tefsir usulünde bir kayda vardır ki itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Yani bir ayet-i kerime bir insana sebep inebilir. Bir insanın hatasına sebep inebilir. Sebep hususi değil mi? Ama itibar niyedir? Oradaki lafzın, ibarenin umumiliğinedir. Yani Peygamberimizin zamanından kıyamete kadar o tatbik edilir. İlla bir kişiye sebep indi, bir zamanda indi diye o zamana, o kişiye mukayyet kalmaz. Bak şimdi, günahı işleyen o adam, değil mi? O insan bu hadisin sebebi vürudu'na vürududur, yani iradıdır. Ona sebep söylenmiştir bu hadis-i şerif. Fakat kıyamete kadar böyle bir günah işleyenin günahının kefareti olarak böyle yapması isteniyor. Buna delildir. Onun için bazen bu gibi ruhsatları, cevazları istimal ederken, kullanırken insanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki bu kastının seviyesine göre namazı kasten terk etme gibi bir şeyle karşı karşıya kalabilir. Bir vakit namazı terk eden bütün amellerini iptal etmiştir diyor. Bir vakti terk edenin de şeyine dair namazı terk kitabında delil var. Bütün namazlar mı oluyor? Tabii. İbare umumileşince ve hem de sabah namazı, ikindi namazına bunu hasretmesinin sebebi, ikindi namazı bütün yorgunlukların cem edildiği bir vakittir. Günün yorgunluğunun toplandığı bir vakittir. Kim ikindi namazını terk ederse tamı malını mülkünü kaybetmiş gibidir diyor hadis. Burayı denersin. Ve sabah namazı da ikindi namazına denk tutulan bir, yani namazdır ki men sallal berdeyni dehalel cennet. Kim iki soğuk namazını kılarsa cennete girer diyor. Bundan kasıt sabah namazıyla ikindi namazıdır. Anlatabildim değil mi? Soruların içerisinde başka ne vardı bunlardan ayrılacak? Hepsi bunun içinde miydi? Bu kadar mıydı? Sabah namazında şimdi baktı o adam, öyle mi? Tabii. Bir de şöyle bir durum var. Herhangi bir şer'i mazerete binaen en son güneş doğana kadar kalkamadığın da mümkündür. Bunun için. Eğer bir rekatında namaza ulaşsan, kılsan, ikinci rekatında güneş doğsa vakte ulaşmışsın demektir. Ama bu o vakte kadar geciktiren için değildir bu hüküm. Ya unutan veyahut da uyuyup kalandır. Hakikaten iradesiz uyuyup kalandır. Anlatabildim değil mi? Bu o ana kadardı. Unutan ve iki kişi için mazeret vardır. Namazın vaktinden başka bir vakitte kılınmasına ruhsat veren şer'i, yani mazeretlerin beyanı babı diye bir bab var namazı terk kitabında. Birisi uyumaktır veyahut buna benzeyen bayılmak gibidir. Mümkündür. Çünkü bu da kendinden geçme mahiyetini taşıdığı için tutar mesela ameliyat masasına yatır, icabında bir namaz vakti geçene kadar uyanmaz, kalkamaz. Bu şer'i bir mazeret babındandır. Anlatabildim değil mi? Veyahut uyur kalır, unutur, hatırladığı an onu kılar ve şeriatta da bunun adı edadır. Eda. Edadır. Yani edadır bizim dilimize çevrildiği şekilde. Çünkü bizde kaza tabirini kullanmış olsak, namazı kasten terk ettikten sonraki yapılan işe kaza deniliyor bizde. Anlatabildim mi? Namaz böyle abi. İradenin karıştığı nispetinde kişinin mesuliyeti vardır. ve iradesinin karıştığı nispetle de kötülük ziyadeleşir, azalmaz. İşte bu münafık namazı tertip edelim. O üç tane mi tersaydınız? Ben birisini ikisini hatırlayamadım. Birdenbire de onun için orada bıraktım. Ayet-i kerimede geçen münafıklardır, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, onu çok acele kılarlar ve geciktirirler. Tam geciktirirler ve en eftal namaz ise vaktinde kılınan namazdır diyor. Şimdi kişi münafık olmasa bile namazı kabul olmaz mı? Nasıl? Bu alamet mi, efsat, münafık namazı? Tabi nifak alametidir bu. Sadece alamet. Tabi nifak alametidir. O kişinin tabi, yani nifak alameti münafıkta bulunur. Ama onun nifakının seviyesi öbürkünlere nispeten yani düşük seviyedir. Hakine nifak olur. Tabi nifaktır. Belki şu tabirle daha rahat anlarsınız. İslam'dan çıkaran nifakla çıkarmayan nifak. Kafirden daha aşağı bir seviyede cehenneme giden münafığın haliyle şu saymış olduğumuz alametler aynı seviyede değil. Bir de hani iki tane melaike görebilirsiniz diyor ya, o uykudayken namaza kalkmaz, onlar beklerler namaza kalkmasını. Vakti gelir. Nasıl da öteki melaike gidelim diyor, yoktur bekler diyor. Neden vaktini kılmaz. Böyle bir de bütün namazları kılmaz olur. En sonunda Allah senin belanı versin derler diyor. Peki derler diyor. Beddua ederler. Beddua ederler. Mesela şimdi sabah namazını kılmaya kalkıyorsun. Tabii vaktinden sonra kalkıyorsun. Sabah, yani güneş doğduktan sonra kalkıyorsun. Melaike nasıl olsa bekliyor ya. O zaman eda etmiş oluyorsun. Bu nasıl olur? Daha yazar, yine yazar. Yine yazar yani. Şimdi bakın. İbadet kelimesini ben anlatırken yani bir fiile has olarak devamlı namazı misal verdim. İbadet kelimesi tazim, sevgi, saygının, tamam mı? Hürmetin şumuluna alındığı bir kelimedir. İbadet. Bir insanın tevazusu, alçak gönüllülüğü bile ibadettir. İnsanın tebessümü bile ibadettir bir Müslümana. Tamam mı? Çünkü karşılığında bir şeyler getiriyor. Allah'ın rızasını ve ecir getiriyor. Düşünün bir insanın münasebe-i zevciyesi bile sadakadır, sevaptır diyor. İbadettir. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Nasıl olur bir insan nefsi arzularını, şehevi arzularını teskin ettiği bir şeyden sevap kazansın? O anki sahabelerin anlayışı bu. O şahsın. Peygamberimiz de diyor. Peki diyor sen diyor. Bu şehevi arzunu haram yoldan telafi etmeye kalksan günah olur mu diyor? Tabi. Bunun adı nedir? İsyandır. Aynen de helal yoldan teskin etmeye kalktığın için bu sana ibadettir diyor. Onun için ibadet Allah'ın rızasını tahsil edilen şeylerdir. Allah adına onun rızasını tahsil etmek için yapılan fiillerdir. Öyleyse onun istediği gibi olması gerekir. Eğer sabah namazı namaz gibi ibadetin cüz'inden bir parçaysa bir başka vakit de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin istediği vakit istediği şekilde olur. Bir insan irade-i cüz'iyesi karıştığı halde sabah namazını güneş doğmadan evvel değil de güneş doğduktan sonra 1000 rekat dahi kılmış olsa bu sabah namazı değildir. 10.000 rekat takılsa bu namaz olmadığı gibi ibadet de değildir. Eğilip kalkmıştır. Çünkü yaptığın iş yani mahiyet itibariyle bir değer taşımayabilir. Ama itaat ve isyana sebep olacak bir şeyse o zaman ibadet adını alır. Sakal bir tutam kıl. Satmaya kalksan kaç para eder? Hiç para etmez. Fakat bununla bir itaat ve isyan mı mevzu bahistir? Bu o zaman ibadet oluyor. Onun terki de isyan oluyor. Sabah namazı da aynen böyle, vaktinde kılmadığın müddetçe, senin arzunla güneş doğduktan sonra istersen 11 rekat kıl. O senin ibadetindir. Çünkü vaktini de sen tayin ediyorsun, zamanını da sen tayin ediyorsun, şeklini de sen tayin ediyorsun. Halbuki Allah'ın istediği ibadet, onun vaktini tayin ettiğidir. Onun istediği şekilde bir ibadet etmedir. O zaman ibadettir. Belki bizim gibi o kadar eğilip kalkan adamlar vardır ki, onların hiç eğilip kalkmaları ibadet kabul edilmiyor. O kadar sakal koyan insan var bizim gibi, buna sevap mı alıyorlar? Hayır. Onun için bu da ayrı bir müşkilattır. Gayet de bir devamlı niyetin hakimiyeti vardır bunda. Yalnız devamlı niyet oluyor derken bilmiyorum nasıl kullanıyorsunuz bunu da. Benim niyetim kötülük değil ama sabah namazını güneşten sonra kılacağım şeklinde değil yani. Tedbir zaruridir çünkü imkanları kullanıyorsun. Ezan Müslümanların umuman aldığı bir tedbirdir. Neden ezan okunuyor? O vakitte insanların uyandırılması içindir. Namaza çağrılması içindir. Unutmamaları içindir. Hatırlamaları içindir. O umumi bir tedbirdir. Ama bizim tedbirimizin hususiliği saat kurmamız gibi. Evden kalkan bir kişinin sahillerini kaldırması gibidir. Yandaki komşunun kalkıp yandaki komşusunun kapısına vurması gibidir. Bunlar hep tedbirdir. Bunlar ibadete bizim iştiyakımızı ortaya çıkarır. Ve Allah Azze ve Celle'nin siz hayırda ve iyilikte birbirinizle yardımlaşın. Yani ta'avunu alel birri ve takva demesi budur. Nasıl ki bizim bir insanın namaz kılmasına sebep olabilmemiz için namazın terki hakkındaki ona nasihatlarımız bize sevap temin eder. Onun da ebedi cehennemde kalmasını önler. Namaza kaldırma da bundan bir cüzdür. Burada bir de illi ezanı işitmesi şart mı? Şimdi bakalım. Cemaate iştirakın iki tane müşkilatı vardır. Günah seviyesiyle iki müşkilatı vardır. Anlatabildim mi? Değilse iştirak yönüyle değil. Bu şöyle. Bir insan ezan okunduğu halde gitmezse ve ezanı duyduğu halde gitmezse, anlatabildim mi? Ve bir yerde cemaatle namaz kılındığını bildiği halde gitmezse, oralarda olmasına rağmen. Tabi bunların seviye seviye, teker teker, üçünün birden mesuliyeti var. Şimdi ezanı duyuyorsun. Türkiye'de operloyla okunsa, bizim camide de operloyla okunsa, caminin etrafındaki mesela siz hepiniz duyar mısınız? Bu duyulur. Operlarla okunsa duyarız. Tabi duyulur. Okunmuyor. Ha, şimdi peki, onu senin duymayışın duyulamayacağı seviyede bir imkansızlık veriyor. Yayan gidiliyor. Ha. Yanında dibinde oturan bir insanla ezanı duyanın, ondan 2-3 kilometre ileride oturup da duyan adamın mesuliyeti gibi değildir bunun ikisinin mesuliyeti. Değil mi? Anlatabiliyorum değil mi ehemmiyeti? Sen orada o vakitte cemaatle namaz kılındığını biliyorsun. Bu da senin için duymadır. Bir yerde. Ama mesuliyetin öbür günler gibi olmaz. Ayrıyeten bir camiye komşuluk meselesi var. Bir şeyde diyor, badiyede yani 3 kişi olur da, tamam mı? Onlar orada cemaatle namaz kılmıyorlarsa şeytan onların üzerine galip gelmiştir diyor. Yani şeytanın hakimiyeti vardır, tasallutu vardır. Camilerin inşası bu yönlüdür. Eğer duymamakla insan mazur kabul edilirse, kafasını yastığın altına soktuğunda da duymaz. Tabi bilir o vakitte namaz var ama namaz hatırlatır ona. O andalabilir neden? Cemaatle namaz kılması için. Çünkü düşünün her kim ki diyor 40 gün imamla beraber tekbir getirir. Bak, tekbire yetişir. Ve 40 gün böylece devam ederse namazına diyor, onun için iki beraat vardır diyor. Birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten diyor. Nifaktan olduğunu ateşten diyor. Nifak illa ebedi koymaz ama birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten beraat vardır ona diyor. Bak bunun başka bir ehemmiyeti var. Bu şimdi illa mesela birinci rekatta gelen cemaate yetişememiş demek değil. Çünkü o arzuyla geliyor, cemaate yetişmiştir. Ama imamı birinci tekbirde, yani yakalayıp onunla beraber ihram tekbirini alan gibi değil. O yani ikram, yani o beraat o adamadır. İmamla beraber ihram tekbirini alan içindir. Anlatabildim değil mi? Aslında bunlara ihtimam abim, bunlara ihtimam, insanın arzularıyla, yani üç kişi olur da, tamam mı? Onlar orada cemaatle namaz kılmıyorlarsa, şeytan onların üzerine galip gelmiştir. Yani şeytanın hakimiyeti vardır, tasallutu vardır. Camilerin inşası bu yönlüdür. Eğer duymamakla insan mazur kabul edilirse, kafasını yastığın altına soktuğunda da duymaz. Bilir o vakitte namaz var ama namaz hatırlatır ona. O an dalabilir. Neden? Cemaatle namaz kılması için. Çünkü düşünün, her kim ki diyor 40 gün imamla beraber tekbir getirir. Bak, tekbire yetişir. Ve 40 gün böylece devam ederse namazına diyor, onun için iki beraat vardır diyor. Birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten diyor. Nifak illa ebedi koymaz ama birincisi nifaktan, ikincisi de ateşten beraat vardır ona diyor. Bak, bunun başka bir ehemmiyeti var. Bu şimdi illa mesela birinci rekatta gelen cemaate yetişememiş demek değil. Çünkü o arzuyla geliyor, cemaate yetişmiştir. Ama imamı birinci tekbirde, yani yakalayıp onunla beraber ihram tekbirini alan gibi değil. O yani ikram, yani o beraat o adamadır. İmamla beraber ihram tekbirini alan işindir. Anlatabildim değil mi? Aslında bunlara ihtimam abim, bunlara ihtimam, insanın arzularıyla, yani temenni etmesi kafi değil. Şu an mesela kitap ve sünnetle amel eden kim olursa olsun namazı terk etmenin, namazı vaktinde kılmamanın, namazı cemaatle kılmamanın ne gibi bir günah getirdiğini biliyor. İyi bir niyetle bu gibi kusurları olmadan bir ibadeti eda etmek istiyor. Bu da var. Yalnız yapamama diye bir şey kaynaklanıyor ondan. Bu nereden geliyor? Bunun menşei nedir? Ve bu da benim tek toparlayabildiğim nokta, haram ve helale dikkat etmemedir. Bu budur. Bu bir gerçektir. Bakın, hissedin, yani mülahaza ile takip edin arkadaşlar arasında. Haram ve helale dikkat eden birisinin bu gibi şeylere ihtimamı sahillerinden devamlı fazladır. Bakın bak. Nafile ibadete dikkat eden birisinin bu gibi şeylere ihtimamı daha fazladır. Düşünün, gece namazı kılan bir insanın bu gibi bir müşkülatı olmaz. Nafile oruç tutan birisinin Ramazan orucunda tembel tembel kalktığını, davrandığını göremez. Anlatabildim değil mi? Ve bu haram ve helalle alakalıdır. İstiyoruz ama yapamıyoruz. Bunun sebebi ne? Demek ki nasip edilmiyor, layık değiliz. Değil mi? İstediğimiz halde, temenni ettiğimiz halde, bizim temennilerimiz biraz şöyledir. Beleş yorulmadan hayra nail olmadır. Ve yorulmadan da bir hayra nail olma mümkün değildir yani. Allah dünyayı bile beleş vermiyor insanlara. Değil mi? Ben oradan kaynaklandığı kanaatindeyim. Haram ve helale ihtimamsızlık, dikkatsizlik, vücudumuzun hücrelerinin haramla beslenmesine sebep olma, ondan sonra bizdeki hakim olan lakaysızlık neticesidir. Ben bunu çok hissediyorum. Mecburuz. Kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Ben ilk zamanlar diyeyim, haram ve helale benim ihtimamım dışarıdan hissedilebilecek şekilde barizdi. Açıktı. Tabii ben kendimde tatbik ettiğim bir şeyi arkadaşlara da anlatma, belki biraz lüzumundan fazla ısrar etme gibi bir manzara arz edince benim şiddetli oluşum söz konusu oldu. Belli bir zamandan sonra bu şiddetli oluşum beni bile düşündürmeye başlayınca benim onların üzerinde biraz şöyle durmam, çekilir gibi durmam benim kendimde bile hissettiğim, yani açık bir laşkalığın sebebi oldu. Açık bir laşkalığın sebebi oldu. Yani bu gerçek yani. Herkes bunu hisseder. Belki başkasına söylemez, başkasının hissetmesini istemez ama herkes bunu kendi nefsinde hisseder, bilir yani. Ben bunu çok rahatlıkla hissediyorum. Mesela geçenlerde bir gençlerden de birisi dile getirdiydi. Bazen insan oluyor ki sadece kafir olmama korkusuyla namaz kılıyor. Çünkü akabinde bir kafir olma gibi tehlike var ya. Bizim o seviyeye kadar düşmemiz çok kötü bir şey. Bazen inan benim hissettiğim de oluyor böyle. O kadar acayip bir tembellik hissediyorum ki ama kafire olma korkusu kaldırıyor. O korku gelip yakasına yapışıyor insanın. O dolma saymış, Allah göstermesin yani biz Hanifilerin şu an kazası vardır gibi bir inanca, yani sahip oldukları gibi bir inanca sahip olsaydık biz çok laşkalık gösterebilirdik namazda. Şimdi bu aslında bir seviye düşüklüğüdür. Halbuki namazı Allah Azze ve Celle ile karşılaşma, onunla konuşma, büyük bir hayra nail olma, ona yaklaşma vesilesi kabul ederek kılmamız gerekir. Düşün, her gün bir insanın o memleketin padişahıyla, hükümdarıyla karşılaşması onun için büyük bir iltifat ve ikramdır. Günlerce evvelden hazırlanır bile. Bu alemin padişahı olan, kral olan Allah Azze ve Celle ile karşılaşma bundan daha aşağı mı insana şeref getiren bir şeydir. Ama kafir olma korkusuyla kılma bunu sergiliyor. Bu seviyeye kadar düşme çok kötü bir şeydir. Ve bunun için herkesin birbirine yardım etmesi gerekir. Teşvik etmesi gerekir. Kendisini şartlandırması gerekir yani. Hazır olacak. Namazdan 10 dakika, 15 dakika evvel abdestini alacak. İşlerini ona göre tertip edecek. Namaza gidecek. Birisinin gayretliliğini gören yanındaki komşusu onunla gayrete gelecek. Çocukları bile gayrete gelecek. Düşün, ben bu halimle namazı camide kılmayayım. Kılmamamla. Vaktinde kılamayacağım. Ben namazı vaktinden 10 dakika. Ha bak, demin ikinden kıldık. Vaktinde mi kıldık? Camiye gitseydik başkaydı. Ben namazı vaktinden yarım saat, bir saat sonra geç kılarsam benim çocuklarımın da 2 saat sonra kılması gerek. Bu kendiliğinden oluşuverir. Anlatabildim mi? Namazı vaktinde kılmak böyle. Başka? Benim kendi nefsi için istediğini olmaz. Bu istediğin şey belli değil. Her şey mi? Şimdi sizden hiçbiriniz iman etmiş olmaz ta ki kendi nefsi için neyi seviyorsa kardeşi için de onu sevmedikçe. Şimdi insanın ferdi bir hukuku vardır. Hakkı yani. İslam'ın tanımış olduğu hürriyet, başkalarının hürriyetine dokunmadığını müddetçe, şeriatın sana çizmiş olduğu çerçeve dahilinde yaşamandır. Anlatabildim mi? İnsanoğlunda mutlak bir hürriyet mefhumu yoktur. Mutlak bir hürriyet mefhumu yoktur derken, İslam bir esaret müessesesi de demek değildir. Eğer İslam'ı insanın kendisine dönük bazı şartlar altında mukayyet kılarak hürriyetini kısıtladığı gibi bir ithama cüret ederse insan, yaşamış olduğu toplum içerisindeki nizamı çok çok itham etmesi gerekir. Çünkü icabında bir trafik nizamında bile bir kural vardır. Sağdan gidersin, müsaade edilen yerden gidersin. Girilmeyen yoldan giremezsin, girsen ceza verirsin. Bu senin hürriyetini kısıtlama mıdır? Değildir. Neden? Umum nizamın yürürlükte olması içindir. Herkesin rahatlıkla yaşaması içindir. Anlatabildim değil mi? Kendi nefsi için neyi seviyorsan, Müslüman kardeşin için de sevmedikçe sözüne gelince, ben kendim için ebedi hayatı seviyorum. Cennet hayatını seviyorum. Bana kötülük yapılmasını istemiyorum. Bana kötü bir söz söylenilmesini istemiyorum. Benimle alay edilmesini, istihza edilmesini istemiyorum. Mesela şimdi, ben seninle istihza etsem, önce düşün alay etsem, önce düşünmem gerekir. Benimle alay edilmesinden hoşlanır mıyım? Hoşlanmam. O zaman seninle de alay etmem gerekir. Ben senin arkandan konuşacağım. Kendimin arkasından konuşulmasından hoşlanır mıyım? Hoşlanmam. Ben senin namusundan, iffetinden konuşacağım. Kendimin namusundan, iffetinden konuşulmasından hoşlanır mıyım? Hoşlanmaz. Bütün bunları düşüne düşüne hareket edeceksin. Kendin için sevmediğin, hoşlanmadığın bir şeyi kardeşin için caiz görmeyeceksin. Ama çoğumuz bunu madde... Madde yönüyle değildir bu illa. Mesela tercih meselesi başka bir meseledir. Tercih. Bu meselelerin yani ortaya konuluşu nispetinde bir açıklık isteyebilir. Mesela sahabelerin bir başkasını kendilerine tercih etmesi onların çok büyük faziletlerini yani değerlerini ortaya koyan manzaralardan bir tanesidir. Onlar ölüm anında bile bu şekilde imtihan edilmişlerdir. Mesela Uhud Harbi'nde yaralanmış, ölüm anında sekeratül mevtte olan bir sahabe, oraları dolaşan bir sahabeyi görür. Baktım ki diyor benden su istiyor. Hemen koşa koşa gittim kalkanla su getirdim diyor. Tam suyu ona verecektim biraz ileriden tekrar bir yaralı da su diye yani nida ediyordu diyor. Onun sesini duyunca diyor benden önce su isteyen ona işaret etti ona git dedi diyor. Ben onun yanına vardım tam ona kalkandaki suyu içirecektim ki diyor biraz ileriden birisi daha diyor acı acı diyor su istiyordu diyor. Ve bu sefer bu diyor onu işitince ona doğru beni yolladı diyor. Ben varana kadar o diyor vefat etmişti diyor. Geri geldim baktım ikinci de vefat etmişti. Birinciye gittim birinci de vefat etmişti diyor. Bak birincisi sesin geldiği yerde kendisi onu kendisine tercih ediyor. Öbürküsü de öbürküsünü kendisine tercih ediyor. Ve hiçbirisi su içmeden vefat edip gidiyorlar. Bu neydi? Sahabelere orada su nasip olmayacaktı. Allah böyle takdir etmişti bunu onlara. Onlar bilmiyorlardı ama Allah onları imtihan etti. En son anlarında bile bir Müslümanı kendi nefislerine tercih etme gibi bir fazilete sahip olarak gittiler. Hem de ölüm anında böyle. Bu onların seviyelerini, derecelerini, mertebelerini yükseltti Allah indinde. İmtihanı kazandılar. Ama onlardan birisi, mesela ikincisi, su isteyenini duyunca ona yollamadan kendisi içseydi, birincisi gibi kendisine suyu yollayan gibi bir mertebeye sahip olamazdı. Onun için maddi yönden tercih bir başka ama bizde bu tercihler bazen aldatmaca üzerinde de oynayabilir. O aldatma gibi bir meseleye girince bu tercih değildir, bu sahtekarlıktır. Mesela maddi yönden tercih bilmiyorum. nasıl şey yapıyorsun, muhakeme ediyorsun. Ona göre tek bir nokta üzerinden açıklık getirmek istemedim, umumi manada. Daha yeni söylediğiniz o su meselesi, hı, bu hadisin... Tabi tercihtir, tabi bu bir tercihtir. Tabi, bu tercihtir. Ama tercihi anlatmadan evvel, bu Uhud Harbi'ndeki vakayı anlatmadan evvel, ben kendim için neyi seviyorsam, başkası için de onu öyle düşünmeliyim. Şimdi bakın, bunu seviye seviye, yani üzerinde durursanız, meselenin yani önemine göre bir derece aldığını siz fark edersiniz. Benim bunun hakkındaki gıybetim günahtır. Bir yerde iftira da olabilir, değil mi? Gıybetini etmemem, çünkü kendim için istemiyorum derken, önce bu kardeşimin kötülüğünü istemedim, ikincisi kendimi kurtardım. Değil mi? Fakat benim evimde iki tane eşyam var. Verebilirim, vermeyebilirim. Vermesem bir günahım yok. Fakat birisini vermem, bir Müslümanın ihtiyacını gidermem, bana sevap temin eden bir şey olarak kalıyor. Bunun en güzelini başkasına vermem, bu başka bir fazilettir ki bunun adı zühdtür. Ama bu hadis-i şerifin doğrudan doğruya alakalı olduğu iman etmiş sayılmaz meselesidir. Anlatabildim değil mi? İman etmemiştir diyor. Bunun üzerine ne getirirsen getir, ziyade olarak kamil bir iman sahibi olmamıştır falan dersen, bu bizim tarafımızdan bir ziyadelik oluyor. Neden? Bu söz muhteviyatına birçok esası aldığı için şumulüne, mesela küçük bir meselede gıybet edince insan kafir olmuş demek değildir. Öyleyse buradaki iman etmemiştir sözü ondan mutlak bir şekilde imanı nefret etmiyor. Ama bazen öyle mesele olur ki onu münafık seviyesine çıkartabilir. Yani kötü bir seviyede, tamam mı, bırakabilir. Veyahut büyük günaha irtikap ettirebilir. Anlatabildim değil mi? Bu mümkün olabilir. Onun için aslında hissedilen manası bu, ama mesele mesele bu hadis tatbik edilirse daha hoş olur. Bir fazilet meselesidir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden istenilen ne olursa olsun onu verirdi diyor. Yeni bir hırka getiriyorlar, tamam mı? Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ne kadar güzel olmuş diyor. Bana versene diyor. Dedi. Allah Resulü bunu çok seviyordu. Ona birisi yaptı demesine rağmen, olsun diyor, ben onun sırtına giydiğini giymek istiyordum. Gayem buydu diyor. Ama Allah Resulü kendisinden istenilen ne olursa olsun verirdi. Tabi bu yönü çok, yani kıssalar var sahabelerden. Mesela Hele Hazreti Ayşe kendisine gelen hediyeyi günlük ihtiyacının haricindeki kısmından başkasını bırakmazdı. Verirdi. Geldiği gibi verirdi. Bazen kendisine o gün zaruri olan kısmını bile bırakmazdı diyor. Bu bir fazilet. Neden? Başka Müslümanların daha güzel, daha hoş yemelerini, içmelerini arzu ettiği için onu onlara yolluyor, ama kendisi icabında bir ekmekle iktifa ediyor. Bu üstünlük. Bunu böyle kullanırsın. Anlaşıldı mı? Şeytan. Ama herkesin yanında şimdi bunun adı şeytan değil. İblis de şeytana, şeytanlaştı. Şeytan ne demek? Şimdi şeytan kötü iş yapan demektir. Cinlerden de olur, insanlardan da olur. Herkesin yanında bir şeytan olunca bu şeytan cin mi? İblis değildir, iblisin avanileri vardır. Avanileri nedir? Bu yardımcıları, yardımcıları vardır. Yoksa kandırdığı cinler ve kandırdığı çoğalanlar onlar. İnsanlardan da olur, cinlerden de olur. Herkesle bir şeytan olunca onu tabii. Yine cinden de olur, şeytan mı? Tabii. Seni hayırdan men eden birisi şeytandır senin yanında. Ama her zaman yanında durmaz. Olmayabilir, duran vardır başka türlü. De. Yani şeytanın vasfını anlatmak istiyorum sana. Hı hı. Mesela gel ya boş ver bugün de namazı kılıp ne yapacaksın biraz kafayı çekelim diyor. E bu adam şeytan işte. Bu bir şeytandır. İblis yalnız değil, iblis yani şeytanın nasıl yani bütün bu şeytanların reisidir, başıdır. O zaman şeytan insanın yanında 24 saatinde durmuyor. Şeytan mı? Devamlı insanla müvekkil olan bir şeytan vardır. Bu şeytan mı? Şeytan, cin olabilir. Hatta bir tane hinzap diyor birisine, o insandan hiç ayrılmaz. Cin mi oluyor? Öyle olması gerekiyor, ismine bak. Hiç ayrılmıyor. Yani şeytan, esas iblis yani reis, reisler, iblis bir tanedir. Ha. Ama insanın kan yani mecrasında bile yani hüküm sürebilecek bir selahiyet vermiş Allah. O zaman bu cin mi oluyor? Öyle olur. Onun avaneler olunca tabii. Cinlerden de. Onların şerri daha çok. İnsan vesvesesiyle geliyor, değil mi? Desiseleriyle geliyor, ama o bir başka türlü geliyor. Allah kafirle toplumuna hidayet etmez. Ayet-i kerime nasıl anlamıyoruz? Mesela sonradan İslam olan kişilerin önceden küfürde olduğu gibi kafir de yani sayılır da mesela. Ayet-i kerime dediği gibi kafirle toplumuna şimdi Allah Azze ve Celle'nin verdiği hidayet kafirleredir. Değil mi? Tabii kafirleredir. Sahabelerin hepsi kafirdi, müşrikti. Değil mi? E bunlara hidayet verdi. Bu sefer sanki bu demiş olduğun ayet-i kerimenin zahiriyle çelişirmiş gibi bir hava var. Allah Azze ve Celle'nin o babdaki zikretmiş olduğu ayet-i kerimenin ayet-i kerimelerin hep sibakını okuyacaksın. Yani ondan evvelki geçen kısmına. Mesela yani çok kötü isyan eden, tamam mı? Bazı şeylerle istihza ve alay edenler, bunlara hidayet vermem diyor mesela kafirler topluluğuna. Mesela kim diyor muktedir olur, hacca giderse hacca gitmesi ona vaciptir diyor. Yani emirdir diyor. Bundan imtina ederse Allah kafirlerden müstağnidir diyor. Değil mi? Yani kafir olma gibi bir hali gerektiren bir hareket yaptığı zaman kendisinden hidayet nurunu çekiyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi Allah fasıklardan başkasını da sapıtmaz diyor. İsyan eden insanı sapıttırıyor. Ondan maksat öyledir değilse bir insanın yani yaşamış olduğu toplumun icabı küfre şirke düşmesi vardır. Hidayete vesile olabilecek hareketleri vardır. Bir insan İslam'ı bildiği halde inadına küfre düştüğü, hakkı bildiği halde Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in küfrü budur. Hakkı bildikleri halde kabul edemediler, etmediler. Anlatabildim mi bunu? Ama bilerek yapılan öyle küfürler vardır ki bunlar hidayeti kendisinden yani uzaklaştıran, uzak durmasını isteyenlerdir. Bunlara hidayet vermez Allah. Zat Hazreti Musa'dan havarileri Sokrates'te dedi ya. İsa'dan. Sonra havarileri Tabi eğer bundan sonra küfür ederlerse diyor, onlara öyle bir azap edeceğim ki yeryüzünde hiçbir kimseye etmemişim. Zaman olsa nasıl anlayacak? Hiç kimse böyle bir şey görmeyecek. Şimdi görmeyecek de, bakın. Neden mesela onlar, Allah Azze ve Celle semadan indiririm diyor, sofra indiriyor. Semadan sofrayı indirdikten sonra yine de inkar ederlerse, onlara öyle bir azap edeceğim ki diyor, hiçbir kimseye etmemişim. Maksat ne? Böyle bir mucizeyi, Allah Azze ve Celle'nin varlığını ispat edebilecek bir mucizeyi gördükten sonra inkar etmeleri daha şiddetli bir azabı gerektiriyor. İblis de isyan etti bir emre, Adem de isyan etti değil mi? İblise mağfiret hakkı tanınmadı. Neden? Bile bilesi değil, Allah'ı daha iyi biliyordu. Daha çok gaybi hale muttaliydi. Cennetten cehennemi gören birisiydi. Yani öyle yakın bir melek, içinde ne şüphesi vardır ki şimdi? Bütün gaybi alemi müşahede eden birisinin. Onun isyanı işte, mağfireti kabul edilmeyen bir isyan oldu. Ama Adem aleyhisselam isyan edince, kendisine tevbe etme, mağfiret etme imkanı, yani af dileme imkanı verildi. Anlatabildim değil mi? Onun için İsa aleyhisselamın havarileri öyle bir sofra istediler, mucize. Daha çok imanları yatışsın, kalpleri otursun diye. Ama ondan sonra inkarda böyle bir azabı gerektirildi. Bunu zamanımızda çok şeyle mukayese edebilirsin. Değil mi? Öyle şeyler vardır ki bazen müminlerin nazarında, inananların nazarında çok bariz mucizelerdir. Çok bariz. Yeryüzünde bütün harekatıyla beraber, yani nizamın harekatı, tesadüfe ihtimal vermiyor. Düşünün, bir Müslüman yağmur duasına çıkıyor. Yağmur duasının akabinde hemen, belki daha musalladan ayrılmadan bile yağmur yağıyor. Bu nedir bir Müslüman için? Tesadüf, her zaman mı tesadüf? Bir mümin bunu gördükten sonra kafir bunu anlamıyor. Bir mümin bunu gördükten sonra daha da, yani Allah göstermesin, isyana sevk edilmesi daha korkunç bir azabı gerektirir. Türkiye'de doğup büyüyen, Suudi Arabistan'da doğup büyüyen, tamam mı? Belçika'da doğup büyüyerek kafir ölenlerin seviyesi aynı mıdır? Muhakkak ki Suudi'de, Türkiye'deki daha çok azap var. Çünkü birçok şeyi biliyorum. Onun için umumdan tatbik edebilirsin bunu. Çünkü geçmiş ümmetlerin zamanındaki olan olayların Kur'an-ı Kerim'de anlatılması, hele bize anlatılması, yani birçok maksatları taşıyor. Bize öğüt veriyor, bize ders veriyor. Boşuna zikredilmedi onlar Kur'an-ı Kerim'de. Bundan da soracaksınız ki sahabelere, yarın sonra tebrikler diyor, ruhumuzdan diyor, suyumuzdan da soracak diyor da, bu maksatla mı? Allah Azze ve Celle onlara dert değil mi? Tabii.